عورتوں میں اور اور بچیوں میں بھی علم دین کی اشاعت کی فکر ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں ہر گھر میں بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ہمارے بچپن کے دور میں ہر مسلمان گھرانے میں جو بھی پڑھی لکھی خاتون ہوتی تھی وہ گھریلو کاموں سے فارغ ہو کر بچیوں کے پڑھانے پر لگ جاتی تھی اور انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا, سینا پھرونا سکھایا, کھانا پکانا سکھایا. کسی گھر میں دس بچیاں علاقے کی محلے کی آتی تھیں, کہیں 15 آتی تھیں, اچھے ماحول میں پڑھ کر کے چلی جاتی تھی. اور اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کتاب مرتب کرائی تھی جس کو ہم بحث کی زیور کہتے ہیں. یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے انتہائی ضروری معلومات پر مشتمل ہے. اس میں اپنے زمانے کی دنیاوی معلومات بھی ہیں اور دینی معلومات کا بھی اس میں ذخیرہ. تو ایک زمانے تک بچیوں کی تعلیم کے لیے اسے کافی سمجھا جاتا رہا, لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی. گھروں کا وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے تھا. اب ہماری ماں بہنوں کو دیگر ضروریات اور مشاغل ایسے پیش آ گئے کہ انہیں پڑھانے کا سکھلانے کا موقع ہی نہیں رہا, جس کی طرف حضرت نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ خارجی مصروفیات عورتوں کی بڑھ گئی. اور یہ غلط ہو گیا کہ جس طرح لڑکے کماتے ہیں لڑکیوں کو بھی کمانا چاہیے. آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں رہ گیا, لڑکا کمائے تو لڑکی بھی کمائے. اور وہ فنون جن کا تعلق خالص مردوں سے ہونا چاہیے اب وہاں بھی عورتیں براجمان ہیں. اور جو یہ نہ کریں یا اس سے پیچھے ہٹیں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرانی سوچ کا ہے, یہ دقیانوس ہے. حالانکہ سمجھ لیجیے اچھی طرح, جو یہاں مرد حضرات موجود ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کمانے کی ساری ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے, عورتوں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں. عورتوں کی ساری ذمہ داری مردوں پر ہے. جب تک شادی نہ ہو تو باپ ذمہ دار ہے, بھائی ذمہ دار ہے. جب شادی ہو جائے تو شوہر ذمہ دار ہے. اور جب اولاد ہو جائے اور ایسا مرحلہ آ جائے کہ شوہر نہ رہے تو اب اولاد ذمہ دار. ہر کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نہیں رکھی. जिम्मेदारी क्या रखी है? दो जिम्मेदारियां हैं औरतों की, अपने घर को संभालो, घर की हिफाजत करो, घर को बासलीका बनाओ, एक अच्छे घराने का मुजाहरा तुम्हारी जात से होना चाहिए कि घर साफ सुथरा हो, हर चीज अपनी जगह पे रखी हो, चाहे छोटा घर हो लेकिन अंदाज ये हो कि जो वहां आए उसका दिल खुश हो जाए। पूरी तवज्जो एक औरत की घर को। और दूसरी जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत। औलाद मां के आगोश में जैसी परवरिश पा सकती है, किसी इदारे में वो परवरिश उससे हासिल नहीं हो सकती है। मां की गोद 24 घंटे का मदरसा है। आप कितने ही मदरसा बना लें, इदारा बना लें, वो चंद घंटों का मदरसा होगा और मां की गोद 24 घंटे का मदरसा है। जब ये औरत घर से बाहर निकली तो इन दोनों शोबों में नुकसान आ गया, घर का निजाम गड़बड़, तरबियत का माहौल खत्म। ये फितरत के खिलाफ बात हो रही है। और नाम दिया जा रहा है कि साहब हम जो है मुसावात चाहते हैं, सिंफी मुसावात, मर्दों को भी जो हुकूक हासिल है वही औरतों को भी हुकूक हासिल हो। तो एक जगह पर हमने अर्ज किया कि वही मुसावात तो जब होगी, जब औरत मर्द वाले काम करे अपने कामों के साथ और मर्द औरतों वाले काम करे अपने कामों के साथ, जब ही तो बराबरी होगी। तुमने क्या हरकत की? कोई मर्द औरतों वाला काम नहीं करता और मर्दों वाले काम औरतों से ले रहा है, तो बेचारी औरत से तो डबल मुसीबत आ गई। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी मर्द ने किसी बच्चे को दूध पिलाया हो, यह औरत का काम है, मिस्टर साहब का काम बस की बात नहीं है। बताओ, दूध पिलाना तो दरकिनार, वो बच्चा अगर रात में रोने लगे तो मां तो उसे 10 मरतबा चप्पत से लोरियां सुना करके सुलाएगी और मिश्कर साहब को गुस्सा आ जाएगा कि बार बार रोता चला जा रहा है, 2-4 मरतबा में रेकॉर्ड पे नंबर आ जाएगा। बच्चों के पालन पोषण का काम मर्दों के बस का है नहीं, तो ये तो काम मर्द करते हैं नहीं। और औरतों से बच्चे भी पलवाओ, कमाओ भी, बाहर भी जाओ, मुसीबत भी उठाओ, दोनों मार पा रही है या नहीं। और भी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत से काम अल्लाह ने खास रखे हैं औरतों के लिए, मर्द उन्हें कर ही नहीं सकता, वो अलग खड़ा है और बेगम को बाहर निकाल दिया। ये जुल्म है, इस्लाम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस्लाम कहता है औरत घर की मालिका बन करके रहे, जिसको हम कह सकते हैं वजारत दाखिला का काम औरत का है, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, और वजारत खारजा का काम मर्दों का है। हकीम उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नवर अल्लाह उम्र कदा के मलबूजात में मैंने कहा, فرمایا جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میں یوں نہیں کہتا اہلیہ صاحبہ سے کہ برتن اٹھا لو، یوں نہیں کہتا میں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں برتن اٹھوا لو. اٹھانے میں اٹھوانے میں فرق ہے. پھر وجہ بتائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندرونی معاملات میں اقتدار عورت کو ہاتھ دے رہے ہیں، وہ جس سے چاہے اٹھوا لے، اور اگر میں یوں کہوں کہ اٹھا لو تو گویا میں اسے آرڈر دینے والا بن جاؤں گا. یہ باریک کی بات ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوا یہ کام عورت کا ہے، یہ کام مردوں کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کی فطرت کے اعتبار سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے حوالے کرتا ہے، اور مرد کی فطرت اور جبلت کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے سپرد کرتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور جب تک یہ مزاج معاشرے میں رہا، مرد بھی پرسکون، عورتیں بھی پرسکون، کیونکہ کام بڑھ گیا، تقسیم کام ہو گیا، یہ بھی اپنی جگہ کچھ ہو رہی ہے، اپنی جگہ کچھ. اور جب سے یہ الٹ پلٹ شروع ہوئی، یہاں بھی بیٹے نہیں وہاں بھی بیٹے، تو ہمارے یہ ادارے اس میں بچیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے تمہارا اصل کام کیا ہے، تمہاری اصل ذمہ داری کیا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرائض عائد کیے ہیں، حقوق اللہ تمہارے اوپر کیا ہیں، اور بندوں کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی سکھلایا جاتا ہے. تفصیلات ہیں اسی، آپ سنتے رہتے ہوں گے. اس جلسے کی مناسبت سے ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے. خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عورتوں میں سے کسی عورت کو اپنی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو وہ عورتیں دنیا میں چار گزری ہیں. کتنی گزری ہیں؟ چار. ان کے اندر اللہ نے وہ کمالات رکھے دینداری کے اعتبار سے، دین پر چلنے کے اعتبار سے، دنیا کی بے رغبتی کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے، جو اس درجے میں دیگر عورتوں میں نہیں پائے گئے. یہ چار عورتیں ہیں. فرمایا نمبر ایک، مریم بنت عمران. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا کہ بغیر باپ کے ان کو اولاد عطا فرمائی. بتائیے ملی کہ نہیں ملی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نفخ جبرائیل سے. دنیا کے دستور اور عرف کے اعتبار سے جو پیدائش کا طریقہ ہے وہ وہاں نہیں اپنایا گیا. قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ ایک موقع پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کسی الگ جگہ پر تنہائی میں غسل وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے. وہاں کیا دیکھتی ہیں؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ایک صحت مند تندرست خوبصورت انسان وہاں موجود ہے اور وہ فرشتہ تھا. تنہائی ہے, خوبصورت تن و من دوسری صنف کا جنس کا آدمی موجود ہے. اگر دل میں ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوتا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی تھی, مگر قرآن نقل کرتا ہے کہ حضرت مریم کی زبان پر اس وقت کیا جملہ آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا. کہ میں رحمان کے ذریعے سے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر اللہ کا ڈر ہو. فوراً یہ زبان پر بات آئی, اس کا مطلب خود وہ ڈرنے والی ہیں اللہ کو, ان کے دل میں اللہ کا خوف, برائی کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اور جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں, میں تمہیں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں, تو گویا زمین پیروں تلے نکل گئی. ارے یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ساری کیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت مریم ایک وقت معاف خاتون تھی, پاک باز خاتون تھی, پاکیزہ خاتون تھی. قرآن پاک نے ان کی یہی صفت بیان کی ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اور ذکر کرو عمران کی بیٹی مریم کا جس نے اپنی شرمگاہ کو تھام کر کے رکھا, نازک موقع پر بھی ذرہ برابر دل میں غلط خیال نہیں آیا. یہ کمال ہے, یہی وہ چیز ہے جو آئیڈیل بنانے کے لائق ہے تمام عورتوں کے لیے. یہ ہے حضرت مریم. فرمایا دوسرے نمبر پر وخدیجت بنت قویت. سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ جو مکہ معظمہ کی انتہائی باوقار سنجیدہ خاتون کی, اور آپ سے پہلے دو شوہروں سے ان کا نکاح ہو چکا تھا اور بڑے بڑے مکے کے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے, اور عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی لیکن جب آپ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری دیکھی, عفت معافی دیکھی, حسن اخلاق دیکھے, تو از خود پیشکش کر کے نکاح کی درخواست کی. اور پیغمبر علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک کل 25 سال تھی. کتنی؟ آپ نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے کیا, لیکن یہ نکاح بڑا بابرکت کا ہے, یہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. آپ کو جیسی باوقار سنجیدہ تحمل مزاج بابصیرت خاتون کی رفاقت کی ضرورت تھی, اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آپ کو عطا کی. آپ کی سب اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی, سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے. بنات طیبات اور آپ کے صاحبزادگان جو بچپن میں وفات پا گئے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. بڑا ہی سخت مرحلہ تھا کہ نکاح کے 15 سال کے بعد جب پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور آپ کا دستور تھا کہ آپ اس سے کئی مہینہ پہلے سے توشہ لے کر خار خرام میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہیں پر پہلی وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں پہنچے اقرا, آپ فرماتے ہیں مانا بخاری, میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں کیا کہوں, پکڑ کے بھیج دیا. حتی بلغ من الجهل, اتنی زور سے بھیجا, فرماتے ہیں آخری حد تک پہنچ گیا, ایسا لگا کہ بس اب جان نکل جائے گی. تنہائی میں پہاڑ کے غار میں ایسی کیفیت پیدا ہو, بتائیے طبیعت پہ کیا اثر ہوگا. وہاں سے تشریف لائے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی, کملی اڑاؤ کملی اڑاؤ, انہیں خشیت والا نفسی, مجھے جان کا خطرہ ہے. مائیں بہنیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, شوہر کے ساتھ ایسا قصہ پیش آ جائے تو جتنا شوہر بے چین ہوگا گھبرائے گا اس سے زیادہ بیگم گھبرا جائیں گے, ہے یا نہیں؟ مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی تسلی دلائی, سبحان اللہ, وہ الفاظ قیامت تک کے لیے روشن الفاظ بن گئے, کلا لا یخزیک اللہ ابدا. حضرت آپ بے چین مت ہوئی, اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے, آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, آپ یتیموں کے مرجع اور ماوا ہیں, آپ پریشان حالوں کے کام آتے ہیں, آپ بھلا کیسے رسوا ہو جائیں گے؟ یہ نازک موقع جہاں بڑی بڑی ہمت والی عورتیں بھی جواب دے جائیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جس تحمل کا ثبوت دیا ہے وہ ان کے کمال عقل کی دلیل ہے. اور روایات میں یہ بات موجود ہے سیرت کی کہ تمام عالم میں، تمام لوگوں میں، تمام مردوں میں، تمام عورتوں میں سب سے پہلے جس ذات نے پیغمبر علیہ السلام کی ہاتھ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. یہ فضیلت عورتوں کو حاصل ہے. یہ پہلا جو اسلام میں داخلہ ملا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت محمدیہ کی عورت کو داخلہ ملا ہے. یہ کمال ہے، شرف ہے، فضیلت. چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضور کو بڑا صدمہ ہوا ہے. اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اور پیغمبر علیہ السلام زندگی بھر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی حضور کی زوجہ پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا خدیجہ پر آیا. آپ کے گھر جب بکری پکائی جاتی، کٹوائی جاتی تو آپ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلنوں کو بھیجتے تھے. ایک دن مجھے بڑا احساس ہوا اور میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، آپ بھی عجیب ہیں، ایسی بڑھیا عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو گئی، آپ اسی کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے ان سے اچھی اچھی بیویاں آپ کو عطا کر دی. پیغمبر اسلام فرمانے لگے خدیجہ کے بارے میں تم مجھ سے کچھ مت کہو، 25 سال کی رفاقت ہے، معمولی بات نہیں، 25 سال کی رفاقت ہے. اور یہ بات کی ازواج مطہرات تو فتوحات کے دور کی ہیں. مشقت والا زمانہ تو خدیجہ نے دیکھا ہے. وہ مکے کی زندگی یہاں قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، کوڑے ڈالے جاتے تھے، تانے کسے جاتے تھے، بائیکاٹ کیا جاتا تھا. وہاں کون ساتھ تھا؟ تو خدیجہ ساتھ تھا. یہ ہے آئیڈیل تمام امت کی عورتوں کے لیے. آئیڈیل بنانا ہے تو خدیجہ کو بناؤ. کتنی ہوئی؟ 2. تیسرے نمبر پر فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں. کتنی؟ حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور نبی اکرم علیہ السلام کی سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں، جس سے فاطمہ ناراض ہے میں بھی ناراض ہوں. روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تاکہ جدائی کا زمانہ کم سے کم ہو. روایت میں ہے وفات کے مرض میں پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر ہیں، رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کان مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ کے چال کا انداز بالکل حضور کی طرح تھا. جب قریب آئی حضرت نے ان کے پیشانی کو چوما، انہوں نے حضور کی پیشانی کو چوما، اور پھر کان نے کچھ کہا. فرماتی ہیں کان نے کہتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھل بھل رونے لگی بہت زیادہ. رونے کی کیفیت جب یہ دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کے کان میں کچھ کہا. فرماتی ہیں کہ اب ایک دم سے ہنسنے لگی. آدمی اگر رو رہا ہو تو ہنسنے کی کیفیت پیدا کرنے میں ذرا وقت لگتا ہے. بتائیے لگتا ہے یا نہیں؟ مگر وہاں کیا روتے روتے ہنسنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ فاطمہ بڑی عقل مند ہے مگر یہ منظر دیکھ کے میرے دل میں عجیب خیال آیا کہ یہ تو عورت عام عورتوں کی طرح ہو گئی. ہنستے ہنستے رو دی, روتے روتے ہنس دی. بات آج بھی ہو جب وہ جانے لگی مل ملا کے تو میں پیچھے پیچھے گئی اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ساری ازواج مطہرات کو چھوڑ کر حضور نے تم سے چپکے چپکے بات کی ہے, بتاؤ ہمیں بھی بتاؤ کیا بات ہوئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ حضور کا راز ہے میں نہیں بتاؤں گی. بات آئی گئی ہو گئی, حضور کا دنیا سے پردہ فرما گئے. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ آپ تو حضور نہیں رہے, اب تو بتا دیجئے. فرمایا ہاں اب بتاتی ہوں. جب پہلی مرتبہ حضرت نے کان میں بات کی تو یوں فرمایا کہ بیٹیا اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں, تم صبر کرنا. اللہ اکبر, ایسا مشفق بات باپ دنیا سے جانے کو کہے تو بیٹی پہ کیا گزرے؟ بیٹی بھی فاطمہ جیسی ہو. تو تم نے دیکھا کہ میں رو پڑی, رونے کی بات. اس کے بعد جب دوبارہ حضرت نے کان میں بات کی تو یوں فرمایا, بیٹیا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دے؟ اما ترضی ان تکونی سیدت النساء اہل الجنہ. تو مجھے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اس سے بڑا اعزاز ایک عورت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بیٹیا میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی. چنانچہ حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہوئی. اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اس 6 مہینے میں اپنے پیارے باپ, اپنے پیارے والد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فراق اور جدائی کا ایسا غم تھا کہ کسی نے صاحبزادی صاحبہ کو مسکراتے نہیں دیکھا. حضور کے پتر کو مانے گزار, انہوں نے کیسی زندگی گزاری, کیا شان تھی, عبادت کی شان, اطاعت کی شان, زہد کی, دنیا کی شان, دنیا سے بے رغبتی کی شان. یہ ہے آئیڈیل بنانے کے لائق. گھر کا سب کام کاج کرتی ہیں, چکی چلاتی ہیں, چولہا جلاتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, سب کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کتابوں میں منقول. یہ ہماری بچیوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے نمونہ آئیڈیل. کتنی عورتیں ہوئی؟ تین. حضرت مریم, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ اور چوتھے نمبر پر فرمایا آسیت امرأت فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، آسیہ بنت مزاحم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، اور اللہ تعالی نے حال بیان کیا ہے ان عورتوں کا جو ایمان لائی، ان میں فرعون کی بیوی کا، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ میرے رب میرے لیے اپنے دربار میں، اپنی جنت میں گھر بنائیے، محل بنائیے شاندار، فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، اور مجھے فرعون اور اس کی بدکاریوں اور ظالموں سے نجات عطا کیجیے۔ قرآن پاک میں تو چلا بہت بڑا کردار، ایسے جبر و تشدد کے ماحول میں ایمان قبول کرنا اور ایمان کی بنیاد پر اپنی جان قربان کر دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ ہیں وہ خواتین ہیں، جو خواتین جو قابل تقلید ہیں، قابل اتباع۔ پیغمبر علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں حسبک من نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں میں یہ چار عورتیں اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی النساء كفضل سرید علی سائر الطعام، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے شریف کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں پر، جو علم کے اعتبار سے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے محبوبیت کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی بہت اونچا مقام۔ 2000 سے زائد روایتیں آپ سے منقول ہیں، بہت سے صحابہ تابعین آپ کے شاگرد ہیں، بہت بڑا فیض آپ کے ذریعے سے امت کو پہنچا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا یہ مزاج بنائیں کہ ایسی دیندار، بازباز، پاکیزہ، نیک خیال رکھنے والی خواتین کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، دنیا کی بے حیا، بے ہودا، بے غیرت، قابل لعنت عورتوں سے، ان کے اثرات سے، ان کے خیالات، افکار سے ہمارے گھرانے محفوظ رہیں، اس کی اب کوشش کریں۔ ان اداروں کے ذریعے جو محنت ہو رہی ہے، یہی اس کا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گھروں کے اندر، نسلوں کے اندر دینداری عام فرمائے، شرور فتن فواحش سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے